Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. God morgen og velkommen til Millionærklubben retur efter en lang og dejlig sommerferie. Nu klar til at tage fat igen, analysere, debattere og vurdere de globale finansmarkeder på daglig basis. Det er os, og det er skønt at være tilbage. Og skønt at se jer igen, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen til jer. Godmorgen. Altså, i det her lille lukkede forum med døren smækket i, der tør jeg da godt at sige, at jeg har sgu savnet at stå i studiet her sammen med jer. Det har jeg også. Men altså, vi har glædet os til at være tilbage. Det er dejligt at holde ferie, men det er skønt også at have hverdagen taget fat igen. Vi samler op på jeres portefølje. Vi kigger på nogle af de bemærkelsesværdige nyheder, der har været, mens vi har været væk. Og så trækker vi altså også Mads Christiansen og Michael Friis Jørgensen ind på en telefon i løbet af udsendelsen, så vi lige kan komme tilbage og finde ud af, hvordan Millionærklubben egentlig har det. Og I derude, I er selvfølgelig som altid klar til at stille spørgsmål, eller i hvert fald velkommen til at stille spørgsmål. Kom med kommentar ind på sms'en. Den er åben. 42 42 03 21. Husk at skrive Miu i starten af beskeden, hvis du har et eller andet, du gerne vil have herind til os i studiet. Nå, Lars Persson, lad os lige starte med at kigge på det marked sådan en mandag morgen derude. Hvad sker der egentlig? Jamen altså, vi starter sådan lidt blandet. Danmark er oppe, og Sverige er nede, og Tyskland starter rundt nullet, så vi skal lige i gang igen, og vi skal se, at de amerikanske futures falder en lille smule. Det har jo ellers været en forrygende uge på det amerikanske marked. Det sluttede jo i plus også, sådan har det jo egentlig været hele sommeren, som jeg sagde til dig, da jeg trådte ind ad døren. Jeg tager lige nogle ferie mere, fordi jeg har tjent masser af penge, mens det har været ferie og gået plus igen, og jamen, det har bare været skønt jo. Nej, men så du får ikke lov til at holde mere ferie lige nu. Nå, Lars Persson. Okay. Du skal være her med os i studiet, men din portefølje kan selvfølgelig godt blive ved med at vokse. Du er altså kommet i plus, og det har taget lidt tid, men det kan vi lige vende tilbage til, hvordan og hvorledes er det gået, og hvad der er sket sådan hen over sommeren. Lars Svendsen, jeg tænker, vi skal starte et sted, der gjorde særligt ondt på dig i løbet af vores sommerferie. Vi skal starte med Bavarian Nordic, en aktie, et selskab, som du udtalte om, da de kom med deres nyhed her i løbet af sommeren. Det er noget snot, sagde du til Euronvestor. Ja, det kom jo her for det er kun en uge siden. Ja, tag os lige omkring, hvad der var, der skete. Ja, der kom jo det ud, at de ville opgive projektet med RSV, som jo altså er en lungeinfektion, som rammer især små børn, helt, helt spæde, og så også i øvrigt mente de, at det kunne bruges til ældre personer, altså ydergrupperne, og det opgav de, og det havde jeg ikke set komme, at det var så, at de hæv i nødbremsen, de siger, at de har brugt 1,7 milliarder kroner på det forløb, eller indtil, hvor de så stopper den. Og det er jo, og jeg har ikke helt fået greb om, hvorfor at det skulle være så dårligt, men der er jo sket en ting, som undervejs, det er jo, de er jo blevet overhalet af, at, og det kom så lige en uges tid inden, eller sådan noget, at Astra og Sanofi, tror jeg, der sammen har fået godkendt et tilsvarende produkt, og Pfizer har også et produkt af samme kaliber, som er, og det er jo de helt store medicinalvirksomheder, som er, det er ikke blevet fuldt godkendt nu, men det er i temmelig langt fremme i proces med godkendelse, så vidt jeg ved, i USA. Altså Pfizer's, og det er altså ligesom spørgsmålet er, om de er kommet for langt bagefter med deres RSV, eller det er fordi, det ikke dur. Og der skal man jo lige huske en ting, og det er der, hvor det går ondt på mig, eller jeg er bekymret, og det skal jeg sidde og rubricere over, det er, at man skal jo huske, når du beskæftiger dig med virus, at så er det jo ikke ligesom, hvis du laver, når Lundbeck laver et kemisk molekyle, et compound kalder man det jo for, så er det jo i princippet, det er kemi, det er kemisk værk køge, ikke? Man syntetiserer et molekyl, som rammer ind og påvirker noget i hjernen, eller hvad det er henad. Men i princippet er det, kunne lige så godt være maling, ikke? Malingspigment. Men pointen er her, at det jo et naturligt forekommende aktiv komponent, nemlig virusen, som de så bruger til at lave produkter. Så derfor er det jo ligesom, at basistingene, de arbejder med, der er det, de gør, det er jo at få det modificeret og hvad hedder det, formuleret, så det kan virke. Og derfor er det jo, hvis man ligesom tager en naturlig ting, så er det jo sin sag, hvis det, man kommer ud af, det ikke dur. Så er det jo, fordi der er noget galt med din metode. Så, og det er så langt, jeg er nået med min analyse. Men det må så også være der, hvor man bliver særligt bekymret, Lars. Ja. Du plejer at tale med om Bavarian Nordic, som er et selskab, der virkelig har styr på det, de laver, men hvis de ikke helt har styr på metoden? Ja, og det er jo så går man tilbage til det andet spørgsmål, hvor man sidder og siger, jamen, hvor mange produkter har de egentlig? Jamen, af egen avl har de jo koppevaccinen, ikke? Og så har foden med ind i at lave vaccinen mod Ebola, som Janssen, som er Johnson & Johnson, har lavet, hvor de har ret stort fodaftryk i, som vi lige ved. Men det er jo ligesom det, de sådan rigtig har. Og så det andet er jo noget, de har købt sig til. Mm. De har købt det fra Glaxo og fra ham over i USA, hvor de har købt noget her i efteråret. Så ved jeg, jo endnu med, at han er under... Ja, det kan jeg høre. Og selvom du i første omgang udtalte til Euroinvestor-artiklen her, da det skete, at reaktionen var for voldsom, men så lyder det alligevel til, som du vakler en lille smule kanene. Nå, jamen, jeg magter... Og det er jo også den diskussion, der til synes, at der er nogle andre har begyndt med, hvor der er nogen, der sidder og siger, nu må I holde op med at sidde og lege laboratorium, og så skal I bare lave det, I har. Og så skal I sørge for at få ordentlig volumen på det, og når så myndighederne kommer på deres grædende knæ og siger, nu er der en af ny sygdom, den der heste, isafolisol, eller hvad det hedder, de der mærkelige ord, som amerikanerne bekymrer sig om, og andre ting, jamen så gør vi det, men vi gør det ikke bare selv. Det her var jo et civilt, almindeligt produkt, almindeligt lægemiddelprodukt, det skulle være, som de lavede helt egen frivillige, og man måtte så sige, nej, det kan vi ikke. Mm. Og det er jo det, når nogen, det jeg kan læse, at nogle af folk i markedet ligesom prøver på at sige til Bavarian, at nu må I lige styre jeres akademiske ambitioner og alt det der, og det er jo sin sag for en virksomhed at lukke sin udviklingsafdeling meget, meget, meget langt ned, og det her var jo et produkt, som faktisk blev sat i søen for alvor, den havde ligget og slumret lidt, og så havde de ikke råd til det. Og så da de fik penge fra Ebolaen og alt det, og Johnson & Johnson der, Janssen tog jo fire produkter fra dem, om så må sige, og sagde, den vil vi gerne have. Så har vi jo snart ikke noget tilbage, så kiggede ned i kassen og fandt RSV, og så begyndte de på den. Det er ikke godt. Og den fik jo tæsk, men altså også kommet lidt tilbage. Den stiger også her til morgen 1,5%, 146 ligger Bavarian Nordic i, så vidt jeg kan se. Hvis jeg ikke havde dem, ville jeg købe en røvfuld. Okay, så men på den måde er du ikke mere nervøs, Lars Svendsen. Det er den dyreste ferie, jeg har haft, siden jeg var i USA under finanskrisen. Ja, din portefølje, den er altså gået den forkerte vej, mens vi har været på sommerferie. Altså, det er jo dem, der er hjemme, jeg tænker på. Okay, men i forhold til... Kvinder og børn, du. Men i forhold til Bavarian Nordic, sådan helt konkret, nu vi står her, Lars Svendsen, hvad skal der til? Du siger, at du skal gruble lidt mere over sagerne, men hvad skal der til, før du sådan bliver klar på, hvad skal der ske fremover med din holdning til selskabet? Altså, jeg mener, at nu har den jo blevet smadret så langt ned, så nu kan det jo, nu skal de jo fumle voldsomt for, at det går galt, så jeg er ikke bange for, at den falder mere. Men pointen er jo mere, skal vi revurdere virksomhedens styrke, når de har ikke været i stand til at løfte den der? Altså, er der noget galt med deres, fordi det er jo virkelig deres basiskompetence om deres MVA-vektor og alt det der, og nogle andre teknikker, de har, at er der noget... Som, og det er jo den krog, jeg har hængt min tillid til dem på reelt. Ikke? Og så det er mere der, at den er. Så det må vi, og jeg måske også tale med dem, tror jeg, fordi det er det ikke. Det... Far er ikke vred. Far er skuffet. Nå, men jamen, det er det. Men altså, jo ligesom for at vide, hvor er det svage punkt, eller bare fordi I kom for sent, og jeg kender dem til de andre to store, og det er jo så reelt, tre store virksomheder har nu kommet så langt foran, og hvis de kommer først om et år eller halvandet, hvis man nu sagde, at de havde holdt ud, ikke? Så er markedet måske kørt fra dem, ikke? Mm. Men altså, hvis du ser på det, hvor lidt der skulle til at få godkendt den der coronavaccine, som jo, hvor det var 30.000 tilfælde på den ene, og 30.500 på den anden side, så var den godkendt, og så skulle vi bare have den med hver anden måned, så skulle vi nok kunne gå oprejst, og så kunne vi åbne samfundet igen. Ikke? Mm. Altså alt det der, det er... Nå. Okay. Så det burde jo, hvis det er det niveau, det kører på, så kunne de jo sikkert sagtens få den godkendt, men det er det jo ikke. Nej. Nok om Bavarian Nordic lige... Nej, det var ikke godt. Det var noget snot, som du sagde, Lars Svendsen til Euroinvestor. Hvis vi lige zoomer ud en gang, og sådan lægger Bavarian lidt hen i hjørnet, Hvad er der så sket i din portefølje gennem sommeren? Ja, der er jo ikke sket noget. Jeg har jo ligget sådan set stille og meget godt tilfreds med det ellers, og jeg har jo sådan set positioneret mig til nogle af de ting, som jeg synes skulle op, ikke? Men jeg har jo ikke haft heldet med mig i nogle af de der redningsoperationer, jeg har med for eksempel alg, ikke? Den er jo... Jeg er jo inde for at redde Persson, ikke sandt? Mest, synes jeg, skal ikke... Du er så generøs, Svendsen. Til halv pris, så synes jeg nok... Nej, men jeg mener bare, der er jo ligesom ikke noget af det der er begyndt at... Og det har jeg jo også en mening om, jeg ikke har fået lov at fortælle, fordi vi har lukket med, hvad det egentlig er, der sker der, om manden blev fyret eller ikke blev fyret, alt det der. Det er jo en historie, den er jo glemt. Ja. Men, okay. Men den kan vi tale om der, når vi har tid til det. Men Svendsen, der kommer jo regnskaber nu fra... På torsdag kommer... Der er jo regnskaber fra to tankrederier, det er Euronav og TK Tankers, koden TNK, og den anden er koden EURN. Og det skulle jo gerne være godt. Og så en uge længere frem, så kommer Norden, han skulle komme den 10. Og så kommer Torm den 17. eller sådan noget, inden 17-18 stykker. Så hvad hedder det? Alt det der, det skulle være, AP Møller kommer på fredag, og... Vi har jo haft SIM, der er nedjusteret, men til gengæld har CMA, CGM, det er en meget stor container fra Frankrig, operatør. Han var jo kommet ud af regnskabssynet i dag, og det var jo sådan set ikke så dårligt endda. Nej. Og det var jo lidt opmuntrende. Mm. Det er, hvad der er der. Men så er der også noget makrogøj. Ja, men der sker masser af makroting også, Lars Vesen. Ikke lige nu, det tager vi altså. Det er fordi, vi skal nå så meget. Jeg tror, du er blevet formildet af at være på ferie. Slet ikke tværtimod, Lars Vesen. Nu er jeg virkelig fyldt med energi til at være hård, også mod dig. Lars Vesen, vi skal også lige have dig på banen. Yes. Altså, hvad er der sket i din portefølje? Du siger altså, at du kommer i plus, og det er jo dejligt. Yes. Sådan overordnet set, hvad har trukket op? Hvad har trukket ned? Hvordan er det gået? Jamen altså, min forlængst indkøbte Schibsted er jo endelig gået i plus, i hvert fald sådan aktiemæssigt, men fordi jeg har købt mine norske kroner, og den norske krone har haft det rigtig skidt, så står det egentlig stadigvæk minus, men altså, den har givet et afkast på 15% sådan kurs aktiemæssigt. Sinch, som jeg også købte før vi gik på ferie, er steget 13%, DNO er steget 12%, Høst Finans er steget 12%, og Betsson er steget 12%. Så det er ligesom dem, der har trukket det op. Og så kan man sige, jeg reducerede jo min NKT, efter de havde lavet kapitaludvidelsen, så jeg har sådan en lyttepost, og de er så faldet 7%, så det er ikke egentlig den, der har ramt. Den, der har ramt, det er min Autoliners, og så Nibe, som er faldet tilbage, på trods af, at for eksempel den tyske regering nu puster endnu mere liv i de her... varmepumper, for ligesom at komme lidt væk fra gassen, at vi ikke har gasopvarmning, men mere elektricitet, hvor de så får elden fra. Ja, det må du så spørge dem om. Det er jo så det, der... vi brænder noget brun kul af de tyske lejre der. Så det er vel egentlig det, og så ligger der sådan noget lidt inde i midten, som ikke rigtig har udviklet sig. Husqvarna, det var egentlig et okay regnskab, men ligger uforandret, og alt, som Lav også er inde i, har i den seneste måned heller ikke rigtig gjort noget. Og så mangler jo ligesom... Kineserne er jo skuffet noget. De kom ikke ud med brask og bram, og jeg havde jo købt ind til sådan noget tørlastskibe. Jeg havde jo regnet med, at så skulle der sejles noget jernmalm, og så skulle der bankes nogle ting. Men det er gået lidt langsommere, og nu må vi så se, det er min Bellship, det ligger også sådan rundt lige et afkast på 1%. Så det er vel egentlig min portefølje, jeg har lidt i øjeblikket. Høst Finans, jamen det var egentlig et target på 32, så er der lukket et gap, og det, ja, der var jo for en gang skyld positiv cashflow, og det er jo nok det, der har gjort, at aktien er steget. Der var god omsætning, men bundlinjen, den kom ikke helt rigtigt med, så det er nok en af dem, der måske lige om lidt skal skydes af, eller som jeg så sagde til Bodil, da vi gik i gang, eller også måske, så kan den stige endnu mere, ikke? Og så bliver man jo grådig, men altså det kan godt være, at man bare skal... Den første historie, man skrev i sin arbejdsbog, drejebog, grunden til, at man købte dem, det var, at de skulle op i 32 eller lige deromkring, og så må man jo se, om de når det, og ellers må de skydes af. Så må man sætte stop loss på en 28-29 stykker, og så er man videre med, fordi jeg har også ret mange aktier. Jeg har 13 aktier i min portefølje. Det synes jeg sådan er lidt for mange. Det vil hellere være sjovere at have 10, der har muskler og kan drøne derud af. Men i hvert fald er du kommet i plus, Lars Persson. Det er dejligt. Lad os se, om det bliver dejligt at tage fyre, tror jeg. Hvis du selv er de 3, så har du 10. Ja, det kunne man jo sagtens gøre. Nå, der skal måske ryddes lidt op. Det må du kigge på, Persson. Det er mandag. Det er Millionærklubben for Euroinvestor, som du lytter til lige nu. Og jeg har Lav Svendsen og Lars Persson i studiet. Og lige om lidt, der får vi Mads Christiansen med på telefonen. Hvis du har spørgsmål til nogle af de herrer, eller hvis du bare har en kommentar til noget af det, som vi taler om, så er du velkommen til at skrive til os. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ja, der er særligt en portefølje i vores konkurrence her, der er stukket fuldstændig af, og det er din, Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodil. Tak. Fondchef i New Deal Investor, altså også porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Mads, inden sommerferien, der sendte jeg dig lige sådan en sommerhilsen. De andre fik selvfølgelig også en, men jeg skrev til dig, fordi du bor i Aarhus, og dig så jeg ikke sådan lige i øjnene. Jeg skrev til dig, ej, det kunne altså være sjovt, Mads, hvis du lavede det samme i andet halvår, som du har lavet i første halvår. Der havde du på det tidspunkt lavet ca. 50% i afkast. Nu ligger du så på 114%. Altså, det er jo helt crazy. Kan du ikke lige tage os igennem med dine egne ord, hvad det er, der er sket i den der portefølje? Jeg tror faktisk, at jeg svarede dig, Bodil, at jeg synes, at der var en kæmpemæssig mulighed i tech, i det lag, som ligger under big tech og profitabel tech. Altså de yngre tech-virksomheder, som ikke skal være profitable endnu. Og min porteføljes performance er simpelthen bare en forsættelse af de her kæmpemæssige svingninger, der har været i prissættelsen af tech helt tilbage i 2020, og hvor det hele gik op, og så 2021, hvor de her virksomheder toppede ud, og så i 2022 fik vi inflationskrise, forsyningslinjekrise, og vi fik krig, og vi fik rentestigninger og sådan nogle ting. Og der blev det her segment af markedet virkelig, virkelig handlet voldsomt ned. Og det vi ser nu, det er begyndelsen på bevægelsen den anden vej. Og det er jo ikke fordi, at det er lige langt at gå den ene vej og gå den anden vej i aktiemarkedet. Det tager selvfølgelig noget tid igen, hvis man har været langt nede. Mads, nu kører vi jo den her konkurrence på sådan en helt særlig måde i Millionærklubben, hvor vi sådan nulstiller for årsskiftet, og de der 114.000, det er jo altså de 250.000, som du har fået til at vokse. Så det er jo sådan set, ja, reelt nok 114.000, som det lige præcis er. Men Mads, man kunne jo også sige, ud fra sådan en klassisk porteføljeteoretisk tilgang, at det er jo som en gigantisk risiko, du ligger, når det svinger så meget frem og så meget tilbage. Ja, jeg tror, det er et fejl at se min portefølje som en samlet portefølje. Min portefølje skal være den tech-byggeklods, som man har i en diversificeret portefølje. Jeg investerer i unge tech-virksomheder. Og jeg har selv alt mit i den her type virksomheder, fordi jeg synes, min horisont er lang nok til det, og jeg forstår det godt. Så derfor er det sådan, det er. Altså, og det, men jeg tror, man skal se det her som et hvert andet sted, man kan allokere sine investeringer. Man kan vælge at investere i guld, man kan vælge at investere i obligationer, man kan vælge at investere i cykliske aktier. Man kan også vælge at investere i big tech og profitabel tech, og så kan man vælge at investere i ungt tech. Og det er et andet aktiv, som bevæger sig på en anden måde, og det er derfor, at det har været så fuldstændig vildt og voldsomt. Bare lige for at binde en sløjfe om den. Du har jo heller aldrig påstået her i klubben, at du har en balanceret portefølje. Det er altså sådan meget fokuseret, det du lige præcis laver. Og det kan så altså gå voldsomt op, og også gå voldsomt ned, har vi så altså set. Lige nu der er det altså gået voldsomt op. Mads, lad os lige prøve at vende tilbage til det der med big tech kontra ung tech. Hvad vil du satse på sådan fremadrettet, hvis du skal vælge en af de der to? Og måske skal vi lige definere, hvad der ligger i de to begreber. Jamen, jeg tror, markedet ser på big tech på en måde. Altså de helt store fangvirksomheder, og de er faktisk ved at blive value-virksomheder, når man ser på deres indtjeninger op og deres vækst. De vækster ikke særlig meget, de har store overskud, og Meta og Google handler op til en PE på omkring 20, Microsoft op omkring 30. Så Microsoft er måske ved at være over i det der, hvor man taler sådan om growth at a reasonable price. Men der, hvor at, altså, de unge tech-virksomheder, de er så unge endnu, at de har stadigvæk en stor markedsmulighed foran sig, og skal vokse i mange år for at vokse ind i det nye marked, som de bygger med den nye forretningsmodel eller nye teknologi, de kommer med. Og derfor så investerer de rigtig meget og er derfor ikke profitable på det her stadie. Så det er en anden, og man kan kalde det midcap tech, man kan kalde det ung tech, man kan kalde det ikke profitabel tech, men det har bevæget sig meget anderledes end en big tech og profitabel tech. Og så AI har også været en del af tech, som har kørt rigtig godt op. Og til det, du spørger om, så synes jeg, at big tech virker dyrt nu, eller i hvert fald retfærdigt prissat. Jeg tror, det kommer til at give afkast med den vækst, som det nu skaber i indtjeningen. Og så er der... Så er der profitabel tech, sådan lidt mindre tech. Det er faktisk også oppe sådan nogenlunde ved omkring der, hvor all-time highs er, hvis vi ser på cybersecurity for eksempel, hvis vi ser på tips-service-sektoren og sådan nogle ting, så er selskaberne ved at være oppe, hvor de var før nedturen kom. Men hvis vi går over i det unge segment af virksomhederne, så er vi stadigvæk nede med de her 90-95% for nogle selskabers vedkommende. Så der er rigtig meget at hente endnu. Og jeg tror, en af de ting, som markedet ligesom gjorde i 2022, det var, at vi sagde, at vi skal have indtjening, vi skal have bundlinje, vi skal have value-virksomheder. Og der er to typer virksomheder, som giver underskud. Og den ene type, det er de unge virksomheder, som bare investerer rigtig meget. Og den anden type, det er virksomheder, som efterhånden har en broken forretningsmodel, fordi de er ved at blive disrupted af et eller andet. Og det så man ikke. Man skilte ikke de to grupper ad. Men over i den her gruppe med et unge tech, der har vi altså gruppen af fremtidige... Ja, fremtidige vindervirksomheder. Dem, der kommer med den nye teknologi. Men de bliver handlet som bare den her skraldespand med ikke profitable virksomheder i 2022. Men Mads, det her med at finde fremtidens vindere, det er jo ikke let. Vi drømmer jo alle sammen om at have fundet sådan en aktie som Apple eller Amazon, da de var helt, helt små. Det er ret svært. Hvad gør du for at finde ud af, hvad der er fremtidens vindere, og hvad der sådan, kan blive fluff? Jamen, jeg tror, det vigtigste, det er at forstå, at det kan man ikke. Når man ser tilbage og ser på Apple, så tænker man, om det er også fordi Steve Jobs, han var så genial og sådan nogle ting. Men der er også sket en masse ting, som skulle gå godt, altså, og de har været heldige og sådan nogle ting. Så de virksomheder, der virkelig vinder, det er en lang rejse, hvor man er heldig at tage de rigtige beslutninger, og tager nogle forkerte beslutninger, som viser sig at være rigtige, og man er heldig, at nogle andre konkurrenter ikke knækker koden for, man selv gør og sådan nogle ting. Så, men når man står i nuet, så kan du ikke forudsige, hvilke tech-virksomheder, som bliver de store. Så det kræver en anden tilgang. Det kræver mere, at man går bredt til opgaven og så følger med løbende, hvad sker der i dem. Og så indimellem, så er der nogle dislokalisationer, hvor der er nogle oplagte muligheder. Noget, som er helt forkert prissat. Og det er jo ikke for at være fræk, Mads, men i mine ører, så lyder det sådan lidt mere som gambling i forhold til sådan en klassisk investering, hvor man analyserer sig frem til nogle resultater. Hvad tænker du om det? Jamen, du skal have nogle elementer fra gambling, fordi at du skal acceptere, at du kan ikke forudsige fremtiden. Altså et eksempel på en virksomhed, der kommer regnskab i torsdag, så er Roku, som har 45% af det amerikanske streamingmarked nu. Altså de timer, man streamer, der har de en markedsandel på 45%. Man er større end de tre næststørste i markedet, og de næststørste, det er Amazon og Google og den type virksomheder. Så man leder det her marked. Hvis man så bliver dominerende i det marked, jamen så begynder man faktisk at skulle konkurrere med Netflix og med en virksomhed, der hedder The Trade Desk, om hvor skal profitten i den her værdikæde ligge. Og det er sådan noget, det kan du ikke sidde nu og analysere dig frem til. Det kan du ikke gøre nu. Det må du følge løbende, og så se, hvordan kommer de til at positionere sig ned ad vejen. Og det betyder bare, at det er en anden tilgang til det, og det er måske derfor, at aktiemarkedet aldrig rigtig har fundet en god proces til at investere i de her virksomheder. At det, man kommer med fra value-investering, det fungerer faktisk ikke rigtigt, når man ikke rigtig kan sige så meget om fremtiden. Man kan ikke prognostisere sig godt, og det her med at tage store bets på enkelte virksomheder, det fungerer heller ikke i en verden, hvor man ikke kan forudsige noget med sikkerhed. Men til gengæld, så er det også der, at de største afkast altid har været. Altså et simpelt eksempel, det er at se på Nasdaq i forhold til S&P 500, at Nasdaq har hele tiden influx af alle de her små, også store, unge virksomheder, som stadigvæk er underskudsgivende. Og det er ligesom de tech-virksomheder, nogle af dem blomster op og bliver de nye store mega-vindere. Og det er det, der gør, at Nasdaq overperformer altid. Mm. Mads, nu nævnte Roku. Er OKU artikkerkoden bare? Har du selv den i porteføljen? Ja, det har jeg. Også i millionær, altså både Millionærklubben og New Deal Invest? Ja. Roku er operativsystem til tv-apparater. Og man kan sammenligne den med Microsoft i 95. At hvis det er sådan, at der profitten kommer til at ligge, det er på operativsystemet i tv'et, og ikke på distributøren Netflix, eller på reklamedistributøren The Trade Desk. Men hvis det kommer til at ligge på den, der har operativsystemet, jamen så bliver Roku formentlig en kæmpestor virksomhed og en tech-gigant. Mm. Men det kan også være, at Netflix får knækket det og sådan nogle ting. Så, det gør så det ikke. Det er bare en... Ja, lige præcis. Men Mads, når jeg lige bliver nødt til at spørge dig, om du egentlig har en millionærklubsportefølje, så er det jo simpelthen også, fordi du har sindssygt mange aktier i den der portefølje. Det er lidt svært for mig at huske alt, hvad der ligger lige præcis i den. Lars Persson har snakket om, inden du kom på med her i studiet, at han skulle rydde lidt op. Han synes måske, han har lidt for mange aktier. Han havde omkring de 13, ikke? Men der skal ryddes op hos Persson. Altså, skal du blive ved med at have så mange aktier liggende? Ja, altså jeg vil gerne, fra starten af året, vil jeg gerne være eksponeret for den her dislokalisation, at ung tech var blevet alt for billigt. Og det er egentlig det, jeg gerne vil også nu. Jeg kan ikke forudsige, hvilken virksomhed det er, at markedet handler op næste gang. Det virker som sådan en masse badebolde, der er presset langt under vand, og jeg kan ikke forudsige, hvilke der starter med at stige. Så jeg vil gerne have lytteposter om ikke andet i rigtig mange, og så lægge til. Og så her i foråret har jeg jo lagt til i Caravana og en virksomhed, der hedder Cardlytics, som er sådan nogen, hvor jeg synes, at risk-reward er rigtig, rigtig god. Caravana, som også har haft et meget flot ridt her hen over sommeren, Mads. Ja, for det er vel egentlig lytteposter, du har, Mads, eller hvad? Hvordan har du egentlig fordelt det, når man sådan kigger ud over det der? Så er der nogen, du øger op i, eller er det, når de er kommet med godt regnskab, eller når du ser noget teknisk, at du begynder at øge i det? Altså, hvordan har du fordelt det? Nu har jeg ikke lige siddet og kigget på det helt nøjagtigt og set sådan en lavkagediagram, hvor meget du vægter i de enkelte, men hvordan ser det ud, eller hvordan har du gjort det? Jamen, de virksomheder, som er kørt rigtig godt i min portefølje, det er virksomheder som Open Door, Upstart, Caravana, blandt andet. Og Open Door og Upstart er nogle virksomheder, hvor jeg tror rigtig meget på forretningsmodellen, men der er rigtig meget, de er rigtig meget makroafhængige. Mm. Så på den måde har det aldrig været nogen, hvor jeg ligesom har følt, at her kan jeg træde på speederen. Så det er lytteposter, som så er vokset til solide positioner nu. Mm. Og så er Caravana er mere sådan en, hvor jeg virkelig føler, at markedet havde fuldstændig forkert fat i det. Og derfor kunne jeg træde på speederen og føle mig ret tryg ved det. Okay. Fordi så det er lidt forskelligt fra dem alle sammen. Og det er det der, som jeg også gav eksemplet på med Roku, at dels så på lang sigt er det svært at forudsige, men på kort sigt er det jo markedet, der bestemmer, hvilke virksomheder, der kommer i favor lige nu. Mm. Og vi skal bare regne ud, hvad markedet vil have efter AI, så skal det nok gå godt. Ja, det lyder nemt. Jeg har lige hoppet ind på Caravana. Year to date, altså år til dato, er den op med 828%. Holy moly, der sker noget i lige præcis det segment. Mads, vi er også gået i gang med en regnskabssæson, og der har allerede været, som du også nævnte, blandt andet Roku, men også andre IT-selskaber eller tech-selskaber, som har afleveret regnskab. Har du sådan allerede nu gjort dig en fornemmelse af, hvordan den her regnskabssæson kommer til at forløbe for det segment, du bevæger dig i? Jeg tror, det bliver som forventet, og det tror jeg vil komme måske lidt bag på markedet. Da vi gik ind i 2022, så var markedet meget sådan, at alle de her tech-virksomheder, de går konkurs. Og Q1 var faktisk sådan, eller Q4-regnskabet, som kom i starten af året, der steg rigtig mange af virksomhederne rigtig, rigtig godt. Fordi de har jo også opdaget, at renten er stegen, og at likviditeten ikke er så stor og så videre, så man vender jo mod at blive profitable og vender driften imod at blive profitable, og det går faktisk meget planmæssigt. Så det var man ude at vise i Q1 eller i Q4 i starten af året, men de CO tilbage i marts og april. Og så kom Q1-regnskabet, som ligesom bekræftede den her trend for rigtig mange af de her virksomheder. Og det er der, de begyndte at tage fart. Og jeg regner med, at Q2-regnskaberne simpelthen bare bliver en fortsættelse af den her proces med at blive profitable. Og så er der sådan en virksomhed som Roku, som har en market cap på 12 milliarder dollars nu, og handler 80% fra toppen af, hvor den lå tidligere. Den har været 90% nede. Og det, som markedet ikke kunne lide ved den, det er, at den ikke er profitabel. Og det skal jeg hilse at sige, det bliver den ikke foreløbig. Den har et kæmpe potentiale og har en lille del af dens marked, og den kører med et 2-cifret million beløb i underskud, og den har 1,8 milliarder i kontanter. Så de 1,8 milliarder skal selvfølgelig ikke vokse med 50 millioner om året. De skal bruges til at investere i at forløse det her potentiale, man har med at blive det dominerende operativsystem for tv-streaming. Så Mads, bare lige her til sidst, har du tænkt dig at køre samme strategi for resten af 2023, som du har gjort indtil videre? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, hvis man sådan som de sidste par år har været, ligesom siger, at jeg har en plan for det næste halvår, så det vil være vildt. Altså, det er, man føler sig lidt som en krigsveteran, ikke? At det er fra uge til uge, og så må man prøve at tage bestik af, hvad der sker derude. Men jeg håber, at de næste par år bliver en reprisning af mange af de her virksomheder som Roku, som har et enormt potentiale, og som lige pludselig er blevet 80-90% billigere. Og så er der jo hele tiden den her snak om recessioner. Og hvis der kommer recessioner, der går panik i markedet af en eller anden grund igen, jamen så er mine virksomheder nogle af dem, der får en ordentlig lammer. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Vi ser, om det bliver en lammer eller hænderne i hver år er slut. Mads Christiansen, tusind tak, fordi vi måtte tale med dig her til formiddag. Velbekomme. Ja, og tilbage her i studiet, Lars Svendsen. Jeg tænker, at vi skal lige omkring en anden aktie, som jeg ved, du sådan har holdt øje med i løbet af sommeren, og det er Carlsberg og det Kolumbhaj, som de er ude i forhold til Rusland og deres forretning derovre, som ligesom først blev, tvangsbesat af russerne, der bare lige pludselig overtog den forretning. Og nu er der måske nogle historier ude om, at de kan alligevel få fingrene i nogle båndlagte midler, hvis der er en eller anden gammel regel, 30 år gammel regel, som kan blive ført ud i livet. Hvad siger du til hele den her misære? Ja, men altså, undskyld, jeg synes jo, det var aldeles glimrende, at den russiske stat prøver at forgribe sig på dem, fordi så er Carlsberg jo syndfri og har en ren med i posen, fordi de var jo lige ved at lave en ulykke på sig selv ved at sælge det til en eller anden. Vi ved ikke hvem, eller hvad de får for det. Det ville ikke være ret meget. Og det lå jo faktisk på et eller andet papir derude. Og det var jo så den der, at de, jeg ved ikke om det er, fordi de ikke kan tænke, eller de lod sig mobbe af medierne til, at de skulle bare se at komme væk. Og så havde de jo forladt det der og ikke fået noget for det. Nu bliver de nationaliseret på en eller anden måde, så kan de jo få erstatning. Så det var da det skete der, så skrev aviserne jo her, og det er jo helt forfærdeligt, at det er jo helt glimrende, fordi når ledelsen ikke kan finde ud af at drive virksomheden ordentligt, så er det jo godt, at Putin og company kommer og sætter den kolde hånd på det, og så kan de få erstatning for det en dag, eller få det tilbage. Og det er jo nok det, de også får en dag tilbage igen, og så kan alt være godt igen, så har de haft et afbræk, ikke? Så det er sådan set, hvad det er, ikke? Og det er jo også derfor, når Københavns Kommune vil boykotte Rockwool og Ekosko og alt muligt pis og papir, fordi de gerne vil politisere, det er jo noget snot. Men det viser bare, at niveauet for de mennesker, der sidder og bestemmer over 70% af penge, det er land, det er den offentlige sektor, de aner ikke, hvad de har med at gøre. Der er jo ikke andet end at gøre, du er et marked, må du holde ud, så må du være der, og så en dag, så bliver det fred og fordragelighed igen. Og så hvad er dit syn på Carlsberg-aktien, Lars Svendsen? Jamen, nu er Carlsberg temmelig dyr, og nu er de jo så heldigvis ved at skifte ledelsen ud, så er der håb om, det bliver bedre. Det er så mit take på det. De fleste analytikere, de sidder jo bare og rygklapper og fortæller, at de er så dygtige derude. Men det har jeg ikke følt mig. Det kan aldrig falde dig ind. Jo, jeg prøver at vurdere det godt. Men jeg sad jo her også og har kigget på det, hvordan det egentlig er gået med Carlsberg de sidste 15 år. Det har jo været en rædsel det der. Og altså, hele begyndte jo med den købet af anden halvleg i 2007-2008. Siden den tid er det jo gået fuldstændig forkert vej. Første halvdel i Rusland var god, men anden halvdel var dårlig. Og det var professorer, som er højt uddannede og betalte offentligt, som fandt på den historie der. Men det er jo ikke blevet bedre siden. Men nu er der jo så ved at være håb om det, at de får en ny direktør på Carlsberg. Det er ham, ISS-manden. Han skal starte her til 1. oktober. Eller sådan noget. Håb Andersen? Ja, ja, ja. Så kan vi håbe, at han er dygtigere, og det er der også brug for. Det er og så, men aktien er faktisk temmelig højt vurderet, så jeg kan ikke se, at det er bare sådan, jeg venter til, der kommer bund i det der, de begynder, det er jo sådan en PE20, godt og vel, på en god dag, kommer noget gang i det. Man har kunnet lave øl i 4.000 år, så altså, der er jo ikke noget fantastisk i det. Nu kommer der nogle træflasker og sådan noget, vi skal til at vende os til at drikke af. Det er den største innovation. Så nej, men, vent, Carlsberg, det er bare vent. Carlsberg. Vent. Ja. Og Heineken er jo også uden regnskab her til morgen og må nedjustere, og det er altså særligt ude i Asien, Stillehavsregionen, at det er svært for dem at få solgt nogle øl. I det hele taget, så virker det også som om, og det kan godt være, at det er bare en lille trend eller tendens, eller hvad man nu kalder det, men altså, at unge mennesker, til trods for, at de drikker meget herhjemme. Men der er altså også en lille trend om, at der er flere og flere, der vælger at sige nej tak til alkohol. Ja, kan de vil jo hellere have kokain nu. Altså, når vi har fået ryddet op i hele det der narko, jamen de vil forbyde rygning alle mulige steder, hvad jeg synes er udmærket, det er ulækkert at lugte. Men altså, narkoforbruget er jo vanvittigt i det her land. Vi er jo Amerika bare med 25 års forsinkelse. Så kunne det være, at de skulle tage sig af det først, inden de ser på, om man skal få en alkoholfri øl. Heineken, men jeg vil sige, at alkoholfri øl er faktisk det, jeg har mødt af det. Og jeg drikker ikke så tosset meget øl, men det er faktisk imponerende godt. Ja, og det er jo så blandt andet Christian Hansen, der laver det. Jamen, det siger tak til Christian Hansen. Ja, det gør vi. Lars Persson, lige inden vi får Michael Friis med. Heineken eller Carlsberg, er der nogle af de to aktier, du ville satse på, hvis du skulle hoppe ind her og nu og ikke vente, som Lars Svendsen siger? Nej, så vil jeg hellere tage noget Royal Unibrew, selvom den er endnu dyrere i forhold til regnebogen. Men de er jo gået over sodavandsmarkedet. De har jo set den der tendens til, at vi måske skal lede lidt ned på ølet. Så de har jo købt virkelig flere sodavandsbryggerier op i citronvand. Ja, netop. Citronvand. Lime og alt det der. Ja. Så det synes jeg jo er godt set. Dem vil jeg nok vælge frem for de andre. Det bliver så spændende at se også, om de bliver jo trukket med ned i en nedjustering, fordi vi har jo slet ikke haft det gode sommervejr den sidste måned, som hele Sydeuropa har svedt og bakset med. Så er vi jo gået her med gummirøjser og regntøj, og der har ikke været så mange fest. Det kan være, det kommer nu, når alle skal på arbejde. Ja, sådan er det. Igen. Men der har ikke været så mange festlige stunder over hækken til en kold Royal, vel? Så okay. Sådan er det. Så var der altså lidt til de ølelskende investorer derude. Vi skal til Michael Friis Jørgensen, der er med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Michael. Godmorgen. Aktiechef i H.C. Andersen Capital, og altså også porteføljeforvalter her i klubben. Og med, må jeg have lov at sige, den mindste portefølje overhovedet, ikke afkastmæssigt, men altså antallet af aktier, og så vidt jeg ved også sådan investeret kapital, Michael. Du har stadigvæk mange kontanter på hånden, eller hvad? Ja. Lidt mindre her. Jeg tænkte, jeg skulle lige lave lidt, at komme hjem fra sommerferie, men jeg har haft mange kontanter, så det. Ja, min aktieudvalgelse har egentlig været fin i år, og mit første 4 måneder var jo også fin, hvor jeg var optimistisk, men pessimisme her, den har kostet mig lidt. Det har jo ikke været særlig godt at være, være i kolde kontanter hen over sommeren her. Han er glad for, at afkastet trods alt har været nogenlunde hen over sommeren. Ja, du ligger på 28%, når jeg kigger ind på Saxo Banks hjemmeside, hvor man altså kan følge med i alle jeres porteføljer. Der kan jeg se, du har kun 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktier, Michael. Og så siger du, du har lavet lidt her hen over sommeren. Hvad er det, du har lavet? Nej, faktisk her til morgen. Jamen, jeg synes faktisk, at den her danske underperformance der, den har været lidt for ekstrem. Du ved, vi er jo cirka kun halv op kvalitet. Det har jo lige været inden. Altså, vi faldt ned mellem to stole. Enten så er der nogen, der mener, at man skal til at være lidt mere cyklisk, eller så har folk jagtet at tjekke ekstra kvalitet af de. Så jeg har gjort det mest kedelige, man kan i Danmark, at købe nogle nordiske aktier her til morgenstunden. Synes jeg også, den er faldet lidt tilbage. Ikke så meget regnskabskald, men jo mere også på de her data, der eventuelt kommer på deres GLP-1 og hjertekar. Det er jo noget, der eventuelt godt kan rykke ved aktiekursen. Så der har jeg da rykket mig lidt. Så det er jo ikke bare, at jeg ligger med få aktier. Jeg ligger jo også ufatteligt koncentreret i Alibaba og Bayer jo. Men det har været sådan nogenlunde her hen over sommeren. Ja. Okay. Michael, så så jeg lige her, at Reuters var ude at skrive, var det i weekenden, tror jeg faktisk, det var, at Novo Nordisk netop nu begynder, eller er begyndt at sælge deres Wegovy i Tyskland, og det tyder altså på, at det kunne være et gigantisk marked. Reuters, de skrev i hvert fald, at der er 18,5% af de tyske borgere, der har et BMI over 30, og det er altså noget mere end det gennemsnit, der er for Europa, hvor kun i citationstegn 16% har BMI over, ja, over 30. Altså, var det allerede indregnet i Novos kurs, at de skulle sælge godt? Ja, det er skyde på. Altså, alt, hvad de har der, altså, det er jo produktionskapaciteten, der sætter begrænsningen lige nu på deres salg der, ikke? Altså, mere, tror jeg. Så det er heller ikke et regnskabskald for mig, men jo en generelt set ikke billige aktier, men jo med det her fedmemarked potentiale, og nu den falder lidt tilbage, og så har vi jo de her, du kan sige, ligesom sige, at der er noget, der, du ved, der er stadig en vis modstand fra alle sundhedsforsikringsselskaber og fra de europæiske sundhedsmyndigheder, som om at åbne op for, at vi skal behandle fedme. Altså, du ved, vi er begyndt osv., men meget er jo private pay. Men kan vi ligesom få brudt en eller anden barriere ned ved, at man jo også viser de her effekter på hjertekarsystemet, ikke, ved at tabe sig, sjovt nok. Det tror jeg faktisk alle sammen, vi ved. Nu er det jo et spørgsmål om, hvor høj procentandel Novo Nordisk skal fremvise her. Jamen, så tror jeg egentlig, der åbner sig op for, at vi må se på det her, ikke bare som fedmebehandling, men som jo en omkostningsbesparelse. Du ved, der er jo de amerikanske sundhedssystemer også, hvor man kan sige, at alle de her veterans affærer og det amerikanske offentlige sundhedssystem er jo faktisk bange for at åbne op for at støtte det her. Men de har jo også beregninger, der siger, at overvægtige personer er jo meget, meget, meget dyrere for at have dem i det her sundhedssystem, ikke? Altså, så du ved, så det er jo et spørgsmål om at strike en pris, ikke? Hvis man jo kan dokumentere, at man har en masse benefits andre steder, ikke? Så de her data er jo ret væsentlige, der kommer på det her studie. Så det er den, jeg tager et lille bet på, at de kommer godt ud på de her hjertekar-data. Og så synes jeg jo sådan, jeg tror sådan set, at Pharma har jo været relativt underperforming i år. Kvalitet er ikke så meget inde. Jeg har faktisk fået nogle relativt stærke Pharma-regnskaber fra USA. Så det er her, jeg spiller lidt ind, og så kan jeg jo høre, at jeg skal have fundet nogle narkorelaterede aktier. Det er dem, der åbenbart en god strukturel vækstcase i, men der er vist ikke så mange af dem børsnoteret, så Danmark er nok her, jeg kigger lidt og skal have lidt flere kontanter, have min kontantandel nedbragt lidt. Du ved, det her negative scenarie, som jeg har frygtet hen over sommeren, det ser langt fra ud til at udspille sig. Du ved, der skal et eller andet lidt højere, tror jeg, for at dykke det her marked. Så jeg må bøje mig og sige, at fejl er nok her og bragt lidt flere kontanter at spille. Jeg tror, jeg kigger en del på danske aktier. Jeg synes faktisk, der er mange, der er flere, der ser interessant ud. Men nu er jeg startet med Novo Nordisk i hvert fald. Jamen, det lyder spændende, Michael. Vi glæder os til, at du kommer også i studiet på onsdag. Måske har du købt noget mere op. Det vil vi holde øje med. Man kan selvfølgelig også holde øje allerede inde på Saxo Banks hjemmeside, som sagt. Der kommer altså ind direkte, når du har handlet. Så gå lige ind og tjek, hvad Michael han laver. Michael, vi snakkes ved på onsdag. Tak fordi du var med. Det gør vi. Godt, hej. Så vidt altså Michael Friis Jørgensen, der ligger på en flot anden plads med 28% afkast i år. Så kommer Lav ind på en tredje plads med, hvad har du, en 8-9%? 278. 9%, og Lars altså, ja, omkring 1%. Ja. Det er meget spredt i år. Alt kan stadigvæk ske. Nå, Lav Svendsen. Ja. Vi har 10 gode minutter, inden vist 12 stykker tilbage. Så jeg tænkte, at den der makropis-historie eller kommentar, som du gerne ville ud med, den er der plads til nu? Jeg vil jo lige sige, at nu talte han jo om Novo der. Jeg ved ikke, hvad jeg vil gerne have spurgt ham, hvornår de der tal kommer ud med for det der blodprop og alt det der. Men jeg var jo forbi Kalundborg, fordi de har talt om, at vi skal ud og holde ferie på Costa Kalundborg, ikke? Da jeg skulle over på Samsø. Men hvad hedder, det er jo en ren fest at se Novo derude. Når man lige kører ind i Kalundborg, så skal man dreje rundt syd om øster og syd om byen der. Der er de jo ved at udvide fabrikken, så du ikke drømmer om det. Der står 8 kraner. Der er flere kraner hos Novo i Kalundborg, end der er herude i Frihavn. Der er jo kun 3 tilbage nu, og de er jo oppe på 23, der er jo højst, ikke? Så altså, der bliver jo lavet, nu bliver der omsider investeret i noget af det rigtige der land, og ikke i luksusboliger med udsigt til vandet, vel? Så det er og det er jo for at udvide kapaciteten, ikke? Men ja, makrohistorien, det er jo, at mens vi har ferie her, så er de jo sat renterne lidt op, og det er jo ikke så meget at sige til. Det er jo bare regulering i USA, det er sådan nok færdig regulering nu, og så Europa er bagefter, så der skal reguleres mere op, og det kan de så skrive frem tilbage om, der kommer nok en kvart til september. Ja, det gør der. Der mangler stadigvæk vel 1%, men men vi skal regulere op. Men så kom jo japanerne forleden dag, og det er jo noget, som har været lidt, de er så langsomme derovre, at man selv sådan en tosse som mig, der sidder ude i fjerde kartoffelrej, kan nå at tage lidt bestik af det, at de vil jo til at lave om på rentepolitikken. Det er jo den sidste, der holder fast i nulrenterne, og de har lidt af deres eget kapitalmarked, det er en ø, og de vil opretholde det osv., og de har en voldsom verdens største statsgæld, og alt det der i forhold til nationalproduktet. Men nu har de jo så givet slip på obligationsrenterne, og formentlig skal de også til at hive de almindelige centralbankrenter op, men det er stadigvæk sådan noget tågesnak, ja. hvor nu taler de om, at renten den lå jo dernede på knap 0,4% på en 10-årig obligation. Nu er den så rykket op på 0,6%. Ja. Lige vips. Men problemet altså, er jo, det er hvis man ikke lige ved, hvad det her handler om. Det er altså, fordi i Japan, der har de kørt det, der hedder yield curve control, altså hvor de har lagt et låg på, hvor højt renten kommer op. Og nu har de sagt, at det bliver sådan lidt mere flydende. Det behøver ikke at være præcis en top, men nu kan man sådan godt gå over den der top lidt sådan, hvad det nu passer dem bedst. Så det er det, det handler om. Og den er, så gået højere renten, efter det skete. Ja, væsentligt det. Altså 0,6, og så er det på nu 0,60, og de taler om 1,0, og det er endda med sådan glidning også. Og det er jo den sidste, de har en inflation i Japan vist på lidt over 2%, at det er jo den sidste af de store i-lande, der ikke har ville hæve renten. Det gør de nu. Så det der er interessant for os, er jo, det er jo ikke så meget de japanske indre økonomier, den klarer sig ret stabilt, men det er jo, hvad påvirker det os, fordi ligesom, at du skubber hele historien op, og så har vi jo den historie om, at japanerne ejer, var det 6-7% eller sådan noget, var det stadigvæk, af de danske realkreditobligationer. Og det er jo det, hvis den anden side af mønten her bliver jo, at hvad kommer der så til at ske med yenen? Og det var det så det, fordi der bliver kurstab på obligationer, de der ejer nogle af dem. Altså hvis du ejer en japansk obligation, det andet er, og det er jo mest japanere, der gør det, det andet er jo, at formentlig begynder yenen at blive styrket, og den er jo nede i noget, der ligner 1,42 over for, og så går 142 yen på en amerikansk dollar, og det er hovedkrydset. Og den kan jo formentlig komme til at blive styrket markant, måske med, nu er det mit gæt, men altså, jeg, og det er ikke min speciel, måske 20%, det er virkelig noget, der kan flytte noget. Og så begynder det jo at flytte på spørgsmål, fordi så alle de der japanske foretagender, der har obligationer i Danmark, så kan det jo godt være, at de ligesom, så er de mere interesserede ikke at sige, hvor meget er renten herhjemme på de obligationer, men at de vil undgå at tabe de 20%, hvis yenen, for de regner jo i yenregnskaber, ikke? Så du kunne godt forestille dig, at der bliver solgt en masse... der bliver udsendt. Er det der? Udsalg af danske obligationer på den her historie. Ja, og det er jo, hvor de så jo også, de kom noget galt sted med kommenteringerne og alt det der, de ikke havde forstået, og nu kan de så få risikere et smæk på det der. Og derfor kunne man jo godt forestille sig lidt, at de kommer til at skubbe til den lange rente i Danmark, og også måske i nogle andre lande, ved at de ligesom hiver kuglerne hjem. Og men det interessante er, at renten altså kommer op, og at den der historie om, at inflationen er på vej mod 2, og så siger, nej, det er den ikke. Det er, og nu begynder olieprisen at stige igen, og hvis råvareinputtet, vi har haft, som har kørt presset inflationen nedad, det vil at være overstået, så kører den anden vej igen, og fødevarepriserne begynder også at kravle opad. Og så den hjælpefaktoren der er forbi, og nu skal vi jo alle sammen have noget mere løn og alt det der, så altså, den der med 2, nej, det er sådan noget, bankfolk, de sidder og overbeviser hinanden om, fordi de vil have stabilitet og ikke gøre alle bange, fordi så skal renten op, og så skal aktierne ned. Men den er dog kommet pænt ned i USA, Lars Svendsen, hvis vi kigger på det. 4,1% var kerneinflationen her, de seneste tal, vi fik ud. Ja. Altså, det går faktisk hurtigere ned, end man lige havde regnet med, men du tror simpelthen, man lander på et plateau? Ja, det er jo det, man gør, og så og så har du jo i Europa, er vi jo så bagefter i forhold til, vi ligger jo op og råder mellem 5-6%. Og det der balladen bliver jo, altså tror du på, at vi kan komme ned på de 2, eller tror du på, at den flader ud, og så måske endda går opad, og hvis der kommer fred i Ukraine, og boom, eller Rusland bliver lukket ind som en nyt Nordkorea, ingen vil købe olie og gas af dem, eller noget som helst, så kommer olieprisen jo op i 100 eller 110 dollar. Så skal du bare se, hvor den koster allerede 14,5 for en liter benzin, ikke? At olieprisen er omkring 80-84. i øjeblikket, ikke? Hvis du skal lige smække 25% oven på olien, ikke? Så skal du se, hvor inflationen er henne, ikke? Og så alle de der sidder og fortæller, at der er arbejdskraft nok og alt det der. Mm. Ja, men tro er nøgleord, og Lars Svendsen, der er ingen af os, der ved, hvad der kommer til at ske. Og der er altså masser af økonomer, der også er ude og tale imod det, som du siger her. Lars Christensen er en af dem, som vi har haft i studiet, som mener, at altså, vi snart får deflation. Ja. Nå, okay. Ja, er den god? Ja, jeg vil sige, den er faktisk forbløffende god. Er det ikke om Milton Friedman? Jo, men det handler om Friedman, ikke så meget om monetarisme. Jeg vil bare sige, at problemet er, at pengemængdebegrebet findes ikke længere i gammeldags forstand, og det er jo det, der gør, at man kan godt snakke om det, men du er nødt til at fortælle dig om, at det er meget, meget stort format, og ikke i det der simple bankformat. Og det har vi for nye, jeg ved ikke, meget, meget stort. Vi har dog gjort det her inden sommerferien, hvor vi netop havde Lars Christensen på besøg, og den kan du altså finde inde i podcastarkivet, den udsendelse. Nå, der kommer også et par spørgsmål, som vi lige kan nå her på falderæbet, blandt andet fra Søren. Han skriver, velkommen tilbage. Tryk bliver ofte betegnet som en dyr kvalitetsaktie. Med julis fald er den blevet billigere, men er den teknisk tæt på bunden. Han har den selv, skriver han. Lars Persson, hvordan har du det med tryk og teknik? Jamen, den er også fået sådan en ordentlig tur ned. Vi har jo haft snebolde eller havl på størrelse med snebolde rundt omkring og andre fordragligheder, så den er jo faldet tilbage. Og så er det jo i og med, at obligationskursen driller vel også lidt afkastet og så videre. Så jamen, den er faldet tilbage, og den skal helst hænge her, og den skal ikke falde meget længere ned end de her 135. Der havde vi en bund i marts 21, så bryder vi igennem det, jamen så skal vi jo helt ned til 120, som var under coronatiden. Så den har haft det lidt skidt, Mads, her i sommer, det må man sige. Så den, jeg vil ikke samle den op lige nu. Jeg vil jo gerne have noget medvind og noget fart ind i aktien, inden jeg begynder at købe noget, som regel i hvert fald. Så den, jeg vil nok lade den ligge lidt, og det samme gælder faktisk Top. Jeg sidder og kigger på dem, men jeg kigger så sent på dem som i går, og den ser også nogenlunde lidt ala det ud. Så de er ikke så sjove i øjeblikket. Okay, så er der Susan Hjort i Hørsholm, som skriver til os, som vi vil tale lidt om SimCorp og det, som sker. Hun spørger, om hun skal sælge til 7,35 eller vente lidt, og det er jo altså Deutsche Börse, der har indgivet et købstilbud, og så var der... Ej, jeg kan simpelthen ikke huske, hvem det er. UBS. Er det UBS? Yes, ja. Godt. Tak, der, Lars. Der er købt 10%. Der er købt 10% her i, var det sidste uge? Eller sådan. Så der sker faktisk ret meget i det selskab. Hvad siger du til den? Jamen, og i starten var det også sådan, at Deutsche Börse ikke nødvendigvis ville købe alle aktierne og tage den af børsen, sådan som jeg erindrer det i hvert fald. Så jeg havde anbefalet mine kunder hjemme i mit lille skriv, at man skulle have den, og vi har solgt den, men altså... Det er jo sådan en stabil flødeaktie, var jeg lige vil sige. Den falder jo ikke nogen vej, den ligger i det niveau, så medmindre der sker, som der skete over med Sobi og nogle af de andre, hvor at, så lige pludselig dem, der vil købe, de forsvinder helt ud af markedet, jamen, og det tror jeg ikke. Så altså, lige nu, der er ingen grund til at sælge den. Jeg tror, de holder hånden under den, men hvis hun tror, der er en mere spændende investering, og det kunne der jo godt være, jamen hvorfor så ikke realisere den gode gevinst, og så komme ud på dansegulvet og finde sig en aktie. Men altså, det er jo sådan en, hvor der kan du sove trygt noget tid i hvert fald. Så okay. Der sker ikke noget, tænker jeg. Dansegulvet hørte jeg bare. Det lyder festligt. Ja. Nå, lad os runde af her med at kigge på det aktuelle aktiemarked, hvor vi altså i toppen af C25 har Genmap, Novo Nordisk, AP Møller Mærsk og Bavarian Nordic, og i bunden er der altså GN, World Unibrew, Ambu, Carlsberg og Tryk, Lars Svendsen. Hvad siger du til sådan en start her efter vores ferie? Er det glædeligt? Eller hvad tænker du? Jo. Jeg synes, at man skal da være glad og tilfreds. Jeg vil sige, at det værste salg, man kan finde, det er jo ikke, at de har dyrket, men det er jo, der findes jo en, det kan I bruge resten af dagen på at kigge på, der hedder Fear Greed Indexet. Det er noget, som CNN engang har opfundet. Den er jo helt galt. Den har været op i 82, 83 stykker, og nu ligger den på 78, og 50 skulle være balancen. Altså, den svinger mellem 0 og 100. Ja. Og det, jeg vil sige på den måde, at markedet er totalt, altså i USA, IT, det er der, det er jo galt, ikke? Den er jo helt, helt vanvittig. Så der er downside risk, kan der være noget, så hvis jeg har jeres penge derovre, skulle I måske overveje lidt, om det er særlig klogt. Men, så meget greed, altså meget grådighed i markedet, ser du til, men hvis vi kigger på Vixen, Lars Svendsen, så den er da stille og rolig. Fuldstændig, og det gør det tricket, fordi den er sådan set alt for lav. Mm-hmm. Men til gengæld kan det hele jo også falde lige ud af sengen. Og når den hele bund er nede i knap 10, ikke? Og når det er vildt, så er det op i 70, så ved jeg det. Det er, altså markedet er sådan set i virkeligheden farligt.